Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben. Hüznüm dağlara küs. Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Soracaklar, beni bulacaklar, beni yoracaklar yar. Beni tutacaklar, beni yakacaklar, bana kıyacaklar yar yar yar. Sorulur karanlık sebebim, mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Sorulur karanlık sebebim, vurulur mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Sorulur karanlık sebebim, vurulur mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Sorulur karanlık sebebim, vurulur mülteci kederim.